Hujambo mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu katika taarifa ya habari ya mchana huu, tunayoanza kwa habari kuu. Bado kasoro zipo katika utekelezaji wa miradi ya raisi. Ni maoni ya asasi Parsem katika wakati ambapo tarehe 18 mwezi huu Rais Evariste Ndayishimiye atatimiza mwaka mzima madarakani. Utaratibu wa chanjo ya siku tatu wanayopewa akina mama ama wanawake wajawazito na watoto wenye umri ulioko kati ya miezi 6 na miaka 14 unapokelewa vema na wanufaika, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Na warejeaji waliofikia kwenye kijiji Burara mtaa Gatare tarafani Busoni katika mkoa wa Kirundo wanadai ukosefu wa malazi bora kuwa shida kwa maisha jumuishi. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii inayosimamiwa na Alphonse Kubwimana kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo, tukukaribishe. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Zaidi ya wakimbizi 160,000 wa Burundi walirejea kutoka uhamishoni tangu kuanza kwa operesheni ya kuwarudisha nyumbani mnamo Septemba 2017. Miongoni mwao zaidi ya 126,000 walitoka Tanzania, 1,027 Rwanda, 1,101 kutoka Kenya, 1,005 kutoka DRC na 233 kutoka Uganda. Operation hii iliwezeshwa na shirika la huduma la wakimbizi duniani UNHCR. Kulingana na shirika hilo la UN, zaidi ya Warundi 1,344 bado wako uhamishoni katika nchi jirani na maeneo yake. Wakimbizi wengine 1,044 wa Burundi wanaishi DRC katika kambi ya Lusenda na katika maeneo ya miji. Mnamo Februari iliyopita, UNHCR, serikali ya Burundi na washirika wengine 19 walizindua mpango wa pamoja wa msaada wa wakimbizi kwa kurudi na kujumuishwa ambao umeomba pesa kutoka kwa jamii ya kimataifa inayofikia dola milioni 104 za kusaidia jamii zinazorejea. Kulingana na UNHCR, hadi sasa chini ya 10% ya fedha zinazohitajika kwa usaidizi wa kurudishwa nchini Burundi zimepokelewa licha ya kuwepo kwa idadi kubwa za wakimbizi wanaorejea kutoka nchi za kanda. Baraza la Seneti lina jukumu kubwa katika kulinda na kuendeleza haki za binadamu, ikiwa katika kupasisha miswada ya sheria au katika kufuatilia utekelezwaji wa miradi ya serikali. Bainisho la kiongozi wa tume huru ya utetezi ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi CNIDH leo hii katika mkutano wa kubadilishana mawazo ulioandaliwa maseneta wa kundi linaloshughulikia haki za binadamu kwenye makao makuu ya mkoa Karusi. Daktari Sixte Vinyini Muraba anajuza kuwa tume hiyo hushirikiana na baraza la seneti katika kurekebisha mambo mara kunapogundulika kusuasua kwa haki za binadamu. Kasoro bado zipo katika kutekeleza miradi aliyopendekeza Rais Evariste Ndayishimiye kwa raia. Katika kipindi kwa wanahabari leo Alhamis, Faustin Ndikumana, kiongozi wa asasi Parsem inayowataka wananchi kubadili tabia, anaeleza kuwa shida ni ukosefu wa hatua fuatishi zinazobaini utaratibu wa utekelezaji. Bwana Foster anazungumza hayo wakati ambapo tarehe 18 Juni Rais Evariste atatimiza mwaka madarakani. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romwald Niyoyabivuze. Ugambire huko cyo tumaze kubona muri rusangi. Kwa kawaida tulicho kishuhudia, hata kama mipango hiyo ni mizuri, maana inatangazwa na rais, ni dhahiri kuwa serikali na utawala, taasisi hizo haziharakii kuonyesha njia ya utekelezaji wake. Unaanzia unakofikia. Kwa mfano, serikali ingekuwa imefanya tathmini, ni jukumu la utawala. Akisema kila mtu apate chakula, ina maana kwamba kuna wasiopata chakula. Sasa ni wangapi? Tunapenda wawe wamemalizika lini? Kama ni 60 kwa 100, tunapenda ndani ya mwaka mmoja 10 waondolewe, mwingine 10 na mwingine 20. Ni hayo ninayosema kila siku. Kwa misingi ya takwimu za awali za mamlaka ya takwimu Istebu, ukizingatia kiwango cha umasikini kifedha katika mikoa 7 kilikuwa zaidi ya 75%. Watoto zaidi ya 50% wana utapia mulo. Kama serikali inafuatilia hatua inakofikia, ninadhani kuwa serikali inafanya hivyo baada ya kugundua ya kwamba kuna jambo lisiloenda vizuri. Naam, akina mama wajawazito na watoto wenye umri ulioko kati ya miezi 6 na miaka 14 wanaitika cha mchakato wa chanjo kwa kiwango cha kawaida. Kwenye vituo vya chanjo ambako Radio Isanganiro imepita Alhamisi, kama kwenye zahanati ya Buterere na kwenye zahanati ya Ngagara, wanufaika wanaeleza kupokea vema utaratibu na utekelezaji. Moise Misago. Nazanye umwana ameza 6 nuyo w'imyaka 4. Kwenye zahanati tofauti za tarafani na Hangwa, kama zahanati ya mtani Buterere ya kwanza, wazazi na watoto walengwa wanapewa chanjo. Baadhi ya wazazi waeleza kutambua ubora wa chanjo. Wazazi hao wanadai kupokea vyema kampeni hiyo na kudai kutoshuhudia madhara yake. Kwenye zahanati ya mtani Ngagara, kabla saa 6 Alhamisi hii, waliokuwa tayari kuitika kampeni hiyo walikuwa bado wachache, huku wakikadiriwa kuwa chini ya 10. Ifone Minani, naibu kiongozi wa zahanati hiyo, anaeleza kwamba wanaoitikia kampeni hiyo ni wachache. Lakini hata hivyo, anaeleza kwamba kuna wale ambao wanafika hapo mapema ili kupewa chanjo hiyo, pamoja na wanafunzi ambao wanapewa chanjo hiyo shuleni. Hali ni kama hiyo hata kwenye zahanati ya mtaani Kinama Hope's God Center. Tulipofika, waliokuwa wametikia kampeni hiyo walikuwa wachache. Liliana Himana, mfanyakazi kwenye zahanati hiyo, anatolea wito kina mama wajawazito pamoja na watoto walengwa walio na umri ulio kati ya miezi 6 na miaka 14 kuitikia kampeni hiyo. Kampeni hiyo ilizinduliwa rasmi Jumatano hii na inatarajiwa kukamilika Ijumaa hii. Moise Misago, shukrani. Waziri Mkuu wa Burundi anayataka makampuni ya CMC na Erascom yanayohusika na ujenzi wa mabwawa ya umeme ya Jiji na Murembwe kuzingatia viwango vya mazingira ili kuzuia athari zinazoweza kujitokeza kwa watu. Agizo hilo lilitolewa Jumanne, siku ambayo waziri huyo alizuru mabwawa hayo. Alain Guillaume Bunyoni aliwataka pia wajenzi kushirikiana kwa kuzingatia matumizi ya pesa walizopewa ili kukamilisha kazi hizo. Tumsikilize katika tafsiri ya Etienne Manirakiza. Ubwambere kuri bose twabasavye yuko boheza bagakorera hamwe kugira ngo iki turiwaomba wafanye kazi pamoja ili muradi sichelewe tena. Mbali na hayo, hatari zitawangukia pia zitawangukia inchi na pia uhusiano na washirika ambao walifadhili tumilifu wa muradi huu. Tumewaomba wote wafanye kazi pamoja kila wakati na wahifadhi mazingira ili muradi huu usiache athari yoyote, na kwamba kama mazingira hayako hatarini na kwamba hakuna athari kwa watu na mali zao. Tuliwaomba pia wafanye kazi pamoja kwa usimamizi mzuri wa fedha kulingana na utawala bora katika malipo ya wafanyakazi, lakini pia kwa heshima ya haki za wafanyakazi na mwajiri katika ulipaji wa mishahara yao, ulinzi wao wa kijamii, na pia waonye juu ya hatari na ajali mahali pa kazi. Tunaomba wachanue pamoja changamoto ambazo zinaweza kuvuruga utumizi wa mradi huu. Ikiwa ikitokea kwa ardhini vitu vinaonekana ambavyo vinaweza kubadilisha hatua kadhaa za mradi kwa sasa, waketi pamoja na kisha waonyeshe wazi uwezekano wote wa kufanikisha mradi huyo. Wafanye vizuri bila kuchelewa na waripoti kwa wakati ili kupata suluhisho. Ikiwa fedha inatakiwa kutafutwa, fedha hiyo itafutwe bila kupoteza muda zaidi. Torego muti ari uburyo bwongere bubonekane hakirikare tudatakaje umwanya. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Metimu saa 7 na dakika 30 katika studio za Radio Isanganiro. Taarifa ya habari inaendelea. Wanawake wa ushirika Sangwe Mkenyezi wa kijiji Ngarama, eneo la Kayero katika wilaya Mpinga Kayove mkoani Rutana, wamechagua mradi wa kueneza maole. Edith Ndikumana, mwakilishi kisheria na wa ushirika huo, anahimiza wanawake wengine kujiunga na vyama vya ushirika ili kukuza maendeleo yao. Kwa upande wake, mshauri wa katibu tarafa Mhinga Kayove anayeshughulikia masuala ya uchumi na maendeleo, anaeleza kuwa manispaa huwaunga mkono wanawake hao kupitia utoaji wa pembejeo za kilimo. Jean-Marie Vianenge Ndakumana. Kina mama hao wakazi wa kijiji cha Ngorama mtaani Kayero tarafa la Mhinga Kayove mkoani Rutana wameanza kuambatana katika shirika hilo wakizidi idadi ya watu 10. Kwa mujibu wa Edith Ndikumana aliyeanzisha shirika hilo la Sangwe Mkenyezi, walianza na jukumu la kukusanya mchango wa 200 kwa kila mwanashirika, na baadaye ndipo wakaanzisha operesheni ya kujihusisha na kuongeza mbegu za kilimo cha mahore. Hali hiyo ilisaidia wakulima wa tarafa la Makebuko jirani na Mhinga Kayove kunufaika kwa kupata mbegu za mahole. BAD Tendikumana anaeleza kwamba alipendelea kubuni shirika hilo kwa lengo la kuwasaidia kina mama ili waibukane na hali ya ufukara waliokuwa wakikabiliana nayo hapo awali. Aida mama huyo anatoa ushuhuda kwamba hapo awali walikuwa wakitegemea wame zao ili wawasaidie katika mchakato wa kukidhi mahitaji ya kila siku, akieleza kwamba walikuwa wakisumbuka mno kwa kupata mafuta ya kujipaka, sabuni, chumvi, nguo na kadhalika. Alipogundua manufaa ya kushiriki katika mashirika ya kujiendeleza kwa kina mama, B Edith Ndikumana anapongeza kina mama waliotambua umuhimu wa kujiunga na wengine na kutolea wito kina mama wengine kujiunga na vyama vya ushirika ili wapate maarifa yatakayowawezesha kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Sibomana Aimable, mshauri wa afisa ya tarafa Mhinga Kayove anajihusisha na masuala ya kiuchumi na maendeleo, anaeleza kwamba tarafa la Mhinga Kayove lina supporti mradi wa kina mama hao wa kuzagaza mbegu za kilimo cha mahore katika matarafa jirani na Mhinga Kayove. Shirika la kina mama Sangwe Mkenyezi limeanzisha shughuli likiwa na wanashirika zaidi ya 10, na kwa sasa shirika hilo lina wafuasi wanaofikia idadi ya kina mama zaidi ya 1,000. Shukrani Jamari vya Nengenda Kumana. Na raia waliorejelea kwenye kijiji Burara Mtagatare Tarafani Busoni katika mkoa wa Kirundo wanaeleza kuwa ukosefu wa malazi bora ni shida katika kujizoeza maisha jumuishi. Uongozi wa tarafa unabaini kujua swala hilo, unaeleza kujitayarisha katika kutoa miti kwa wale ambao tayari walifauru kujijengea. Jando Je Irakoze. Mgaumva kupangisha ameza tatu. Ajihira. Hawa waliolejea kutoka ukimbizini wanaishi katika kijiji Burara mtawa Gatare tarafani Busoni. Wote walitoka katika kambi ya Mahama nchini Rwanda. Kama wanavyoeleza, hawana malazi kutokana na kuwa nyumba zao zilibomoka wakati walikuwa uhamishoni. Hivyo basi walilazimika kukodi nyumba katika msaada waliopewa ambao wanadai kukaribia kumalizika. Vyeshi barashitse. Tulipo wasili nchini Burundi, kuna raia walio kodi nyumba kwa kipindi cha miezi 3. Zinapo marizika, kuwa na changamoto ya kupata pesa zingine. Kwa upande mwingine, msaada wa chakula walichopewa pia unaelekea kumalizika kama wanavyoendelea kusema. Msaada tunaopewa tunapowasili nchini Burundi unadumu muda mfupi. Kwa sasa tunaishi maisha duni kutokana na jinsi hatuna mavuno ya kilimo. Kuhusu swala hilo, kiongozi wa kambi ya wakimbizi wa ndani ya Busarasi, Jamzi Habimana, anahofia uhamisho mwingine ambao unaweza kusababishwa na njaa. Hali inayojiri ni kwamba chakula walichopewa kinatarajia kuisha hivi karibuni. Kwa hiyo, tunaona kuwa wanaweza kurejea uhamishoni kutokana na njaa. Katibu tarafa wa Busoni, Dismas Savimana, anadai kufahamu swala hilo na anahakikisha kwamba tarafa anayoongoza inakusudia kutoa vifaa vya ujenzi kwa wale ambao wanaweza kujenga na chakula kwa raia wenye mapato kidogo wakiemo wanaorejea kutoka ukimbizini. Kuna wanaokuja kutuomba miti, huwa tukijaribu kujihabarisha sehemu ambazo zina miti na inapowezekana tunahimiza watawala ili kuwasaidia kujenga malazi ya muda. Ni swala gumu ila tunaendelea kushughulika ili kulitafutia ufumbuzi. Endapo kulikuwepo jua kali mwaka jana, tulifaulu kuvuna tani moja ya maharagwe ili kuwasaidia. Si hawa waliorejea tu, maana kuna waliobaki hapa ambao wana shida za aina hiyo. Wote tunawashughulikia kwa namna moja. Uongozi wa tarafa unapanga pia kurejesha shuleni watoto wa umri wa kwenda shule ambao walirejea katika mwisho wa muhula wa tatu wa mwaka wa shule, kama anavyosema katibu tarafa wa Busoni. Jean Dodier Irakoze. Na kwa taarifa yako hiyo, basi tunakamilisha taarifa yetu ya habari mchana huu. Asante kwa kuwa nasi, tuatakieni mchana mwanana.